بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله: الأصل الثالث الحذر من البدع والمبتدعين. مسingi watatu katika misingi ya manhaji nubuwa ni kutahadhari na uzushi na wazushi, kutahadhari na uzushi, vile vile kutahadhari na wazushi. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam: iyyakum wa muhdathatil umur fa innaha dhalalah, tahadharini na mambo yenye kuzushwa, kwani mambo hayo ni upotevu. فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. Mwenye kudiriki wakati huo wa mambo yenye kuzushwa katika nyinyi, basi ajilazimishe kutekeleza sunna zangu na sunna za makhalifa waongofu wenye kuongozwa. عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ, zikamateni ziumeni sunna hizo kwa magego. قال: الرد على المخالف والتحذير من أهل البدع من أصول أهل السنة. كمرودي مخالف, كمجيب مخالف منك خالف, نكتهذريشا نهاوة وبدع, نكتك مسينجي أهل السنة, نكتك مسينجي أهل السنة كوالزي ومكوسا ييوت منك خالف, pia na kuwatahadharisha watu na watu wa bid'a. Hii ni katika misingi ya Ahlus Sunna. Qala Shaykhul Islam rahimahullah: wa mithlu a'immatil bid'a min ahli al-maqalatil mukhalifa lilkitabi was sunna aw al-ibadatil mukhalifati lilkitabi was sunna fa inna bayana halihim wa tahdhira al-ummati minhum واجب باتفاق المسلمين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله anasema nani mfano wa viongozi wa uzushi katika watu wa maneno ambao yanakhalif Qur'ani na hadithi, au ibada ambazo zinakhalif Qur'ani na hadithi. Fa inna bayana halihim, kuweka wazi hali yao, hali zao, وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين, na kuwatahadharisha umma na watu hao ni wajib, ni jambo la lazima kwa itifaki ya Waislamu. Lazima watu watahadharishwe na bid'a, lazima watu watahadharishwe na wale wazushi, watu wa bid'a wanaozusha mambo, wakatia mambo ambayo si ibada, wakatia maneno ambayo yanapinga Qur'ani na Sunna. Lazima kubainisha hali zao na kuwatahadharisha umma na watu hao. Hili ni jambo la lazima. Waislamu wamesifiwa kwa sababu wanaamrishana mema na kukatazana maovu, hasa ikiwa watu wanasema maneno ya ovyo ambayo hayamo katika dini, wanafanya vitendo ambavyo havimo katika dini, kwamba watu wanyamaziwe tu, kwamba msiwaambie bwana, msifanye radhi bwana, nyie elezeni tu mambo ya ibada. Hapana, Uislamu sio huo. Uislamu sio huo. Waislamu wamesifiwa katika Qur'an: kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Huu ni umma bora ulioletwa kwa watu kwa sababu hii ya kuamrisha mema na kukataza maovu. Si kwamba watu waachiliwe tu wanaposema maneno yao wakaingiza katika dini mambo ya uzushi, watu wengine wanyamaze tu ili kutistokea mfarakano. Hapana, wao ndio wanaofarikisha watu. Hao wanaoleta uzushi ndio wanaoleta furka baina ya Waislamu, kutia mambo ambayo Mtume hajayafundisha. Hiyo ndio furka wanaoifanya. Kwa hii ni katika misingi ya Ahlus Sunna wal Jamaa, lazima warudiwe hawa mukhalifin, lazima wa umma utahadharishwe na watu hao ambao ni wachafuzi wa Uislamu. Hatta qila li Ahmad ibn Hanbal: ar-rajulu yasumu wa yusalli wa ya'takifu أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع. Mpaka aliulizwa al-Imamu Ahmad ibn Hanbal, mtu anafunga na anasali, anakaa itikafu, je, huyo unampenda sana au yule anayewazungumzia watu wa bid'a ndio unempenda sana? Faqala al-Imamu Ahmad, akajibu, idha sama wa salla wa atakafa fa innama huwa li nafsihi. Mtu akifunga akifunga, akisali, akikaa itikafu, hayo yote ni kwa ajili ya nafsi yake, manufaa yake ni kwa nafsi yake peke yake. Mtu akifanya ibada hizo za saumu na sala na itikaf, wa idha takallama fi ahli albid'a fa innama huwa lilmuslimin, lakini akiwazungumza watu wa bid'a, hilo ni kwa ajili ya Waislamu wote, anawatahadharisha Waislamu wote na hao watu wa bid'a. Hadha afdalu, huyu ni bora zaidi. Huyu kwa sababu manufaa ya kuwasema watu wa bid'a yanawanufaisha Waislamu wengi. Kwa hiyo huyu ni bora kuliko yule anesali, akafunga, akakaa itikafu, alafu kimya, hazungumzi watu wa bid'a wala hatahadharishi watu wa bid'a, hatahadharishi watu na bid'a uzushi, yuko kimya. Yeye amesoma, ana ilmu, lakini kimya, hafanyi da'wa hii. Hapana, huyu manufaa yake ni kwa nafsi yake. Lakini yule anayewazungumza watu wa bid'a akawatahadharisha watu na uzushi na wazushi, huyu ni bora zaidi. Qala fabayyana anna naf'a hadha 'amul lilmuslimina fi dinihim min jinsi aljihad fi sabilillah. Akabainisha kwamba manufaa ya huyu yanawaenea Waislamu katika dini yao ni katika jinsi ya jihad fi sabilillah. Hiyo ni katika jinsi ya jihadi fi sabilillah, kwamba huyu daia anawanufaisha Waislamu kwa kuwatahadharisha na uzushi na wazushi. If tatahiru sabilillahi wa dinihi wa minhajihi wa shari'atihi wa daf'u baghi haulai wa udwanihim ala dhalik wajibun ala alkifaya bittifaqil muslimin. Kwa sababu kuitaharisha na kuisafisha dini njia ya Allah na dini yake na njia yake hii na sheria yake, na kuzuia dhulma za hawa na uadui wao, kwa hilo hii ni wajib ala alkifaya, kwa itifaki ya Waislamu ni wajibu ala kifaya, ni fardhi kifaya kwa itifaki ya Waislamu. Kama kuna watu wanafanya jambo hilo la kuwatahadharisha umma na wazushi na uzushi, basi hilo ni lazima, lazima wapatikane japo watu kidogo, duat, ambao wanawatahadharisha watu na uzushi na wazushi. Isiwe mji mzima watu wamekaa kimya, hakuna da'wa hii, hapo sasa mji mzima utapata madhambi. Watu wanajua sunna lakini wamekaa kimya, hawahadharishi, hawakatazi bid'a wala hawatahadharishi watu na bid'a, wamekaa kimya, hapo wote watapata madhambi. Lakini wakipatikana baadhi tu wakitahadharisha watu, watu wengine hawana madhambi, ndio wajibu na ala alkifaya. Qala walaula man yuqimuhu Allahu lidaf'i darari haula'i lafasada ad-din. Lau si Allah kuwasimamisha hao baadhi ya watu kwa ajili ya kuzuia madhara ya hawa wazushi, lafasada ad-din, dini ingeharibika. Walaula man yuqimuhu Allahu lidaf'i darari haula'i lafasada ad-din. Lau si Allah subhanahu wa ta'ala kuwasimamisha baadhi ya duat kwa ajili ya kuzuia madhara ya hawa, lafasada ad-din, dini ingeharibika. Wa kana fasaduhu a'zama min fasadi istila'i al-aduwi min ahli al-harbi. Ingekuwa ufisadi wa dini, kufisidika dini, ingekuwa ni kubwa zaidi kuliko ufisadi wa maadui kuwatawala, kuliko utawala wa maadui, min ahli alharbi, katika watu wa harbi wanaopiga vita Uislamu. Ingekuwa ufisadi huo wa kuharibika dini ni mkubwa zaidi kuliko ufisadi wa kutawaliwa na maadui makafiri katika nchi. Ufisadi wao ni mdogo, lakini ufisadi wa hawa wanaoharibu dini, hawa dini ikaharibika, ikawa sasa kila msikiti watu wacheza zefe tu, kila msikiti wapigwa maulidi, dini imeharibika hapo. Kila mtaa, kila msikiti, mji mzima huu ni dufu tu misikitini, kuna dini tena hapo? Nasema fa inna haulai idha staulau, hawa makafiri ndio ahlul harbi wanaopiga vita Uislamu, hawa wakitawala, lam yufsidu alquluba, hawaharibu nyoyo za watu, wa ma fiha min ad-din, na aliyomo ndani yake katika dini, illa taban, isipokuwa kwa kufuatia tu, lakini wa amma ulaika fahum yufsiduna alquluba ibtidaa, ama hao watu wa bid'a wao wanaharibu nyoyo mwanzo, nyoyo zinaharibika, itikadi zinabadilika, watu wanakuwa hawana itikadi tena za aqida sahiha, za manhaj sahih, nyoyo zinafisidika, na zikiharibika nyoyo ndio kwisha tena, hakuna dini tena. Innahu la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur, nyoyo zikiwa pofu ndio basi tena hakuna tena dini hapo, inakuwa mtu haelewi haki, haangalii haki, wala hasikii haki, tayari moyo wake umeharibika. Kwa hiyo hawa wanaharibu nyoyo, hawa wazushi wanaharibu nyoyo za watu kwa kubadilisha itikadi zao na kubadilisha dini yao. Lakini maadui wa Uislamu, makafiri, hawa wanabadilisha fakat, hawabadilishi nyoyo. Lam yufsidu alquluba, hawaharibu nyoyo, dini ya mtu inabaki pale pale, mtu anafanya ibada zake, wao wana mambo yao ya kidunia, lakini hawa wanaharibu nyoyo kwa ajili ya akhira ya mtu. Kwa hiyo kufanya da'wa kwa hawa maduati, baadhi ya maduati, ni bora kuliko watu kufanya ibada tu wakanyamaziana. Na ndio maana Banu Israeli walilaaniwa, sio kwa sababu walikuwa hawaamrishani mema, hawakatazani maovu. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dauda wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu, walikuwa hawakatazani mambo ya munkar wanaofanya, hawakatazani. Watu wafanya bid'a, watu wafanya maasi ya kimya, wale wanaojua kimya wakalaaniwa. Kwa hiyo umati huu sio hivyo, mtu akifanya mukhalafa anabainishwa na kutangazwa, jamani huyu afanya mukhalafa msimfuate, hadithi hii ni dhaifu, msifanye, hakuna ibada hiyo. Lazima watu wabainishiwe, watahadharishwe. Watu wa bid'a walikuwa wakifanya dawa ya suratu Yasin, suratu Yasin, kuhimiza watu wasome suratu Yasin na nini, mpaka wazee wa zamani wameisoma sura mpaka wameihifadhi. Hakuna hata hadithi moja sahihi inaelezea fadhila za suratu Yasin. Suratul Waqia hivyo hivyo, walikuwa wakifanya dawa ya suratul Waqia, anayesoma suratul Waqia atapata utajiri. Wakaita suratul Ghina, suratul Waqia ikaitwa sura ya utajiri. Watu wa zamani wakaisoma mpaka wengine wakaihifadhi suratul Waqia. Wale wazee zamani, ukamsimamisha hapa imamu atakusomea suratul Waqia mwanzo mpaka mwisho bila kukosea. Kwa nini? Imeitwa suratul Ghina. Hakuna hadithi sahihi inayosema hivyo. Sasa hivi wamekuja kwenye suratul Dukhan, haya wanaamrisha watu wasome suratul Dukhan, mtu anasamehewa madhambi. Hakuna hadithi hata sahihi. Sasa kwa nini watu wasibainishiwe, watu waachiliwe tu? La, lazima kubainisha. Qala wa qala fil ma'na dhatihi, akasema katika maana dhati yake, mubayyinan ahamma shartin fi raddi ala al mukhalifin, hali ya kubainisha sharti muhimu katika kuwarudi hawa mukhalifin wenye kukhalif Qur'ani na Sunna. Qala wa idha kana ar rajulu mubtadi'an yad'u ila aqaida tukhalifu al kitaba was sunna ويخاف أن يضل الناس بذلك بين أمره للناس ليتقوا ضلاله ويعلموا حاله. Akiwa mtu ni mzushi na alingania itikadi ambazo zinakhalif Qur'ani na Sunna, akiwa mtu ni mzushi, yad'u ila aqaida tukhalifu alkitab wassunna, alingania itikadi ambazo zinakhalif na kupinga Qur'ani na Sunna, ويخاف أن يضل الناس بذلك نينوغوبيوا watu kupotezwa na mzushi huyo. Bayana amrahu linnas, mtu anatakiwa abainishe jambo lake kwa watu, liyattaqu dhalalahu, ili watu waogope upotevu wake, asije akawapoteza. Waya'lamu halahu, na wajue hali yake. Abainishwe mpaka kwa jina abainishwe yule mzushi mpaka kwa jina, jamani mtu fulani imamu wa msikiti kadha, msimfuate wala msisikilize maneno yake. Ndio maana bayana asi liyattaqu dhalalahu wa ya'lamu halahu. Lakini sasa hivi ukimbainisha mtu tayari enda polisi. Aha. Watu wasivyojua dini hawajui dini wazushi. Hii ni dini bwana, lazima ubainishwe kama umekosea, ukosolewe, ubainishwe, watu wasikufuate. Lakini ukimtaja mtu hapa ufiki nyumbani tayari umechukuliwa, walitoa barua wakili bwana, umemkosea heshima, umemvunjia heshima, umemchafulia jina lake. Hapana bwana, hii ni dini. Kama wanajua wala wasingekwenda mahakamani wala polisi, kwa sababu hii ni dini, ndivyo ilivyo. Maulama wa zamani salaf asale walikuwa kibainisha mtu fulani msisikilize hadithi, ahadithu baqiyah laysat naqiyah fakun biha ala taqiyah. Maulama wa hadith wakimkosoa huyu baqiyah ibn al-walid, hadithi za huyu baqiya zikataeni msimsikilize, ahadithu baqiya laysat naqiya, sio safi, ni hadithi dhaif. Si huyu katajwa, mbona akwenda polisi wala akwenda wapi huyu baqiya ibn al-walid? Lakini hawa hawajui dini, hawajui dini. Qala wa hadha kulluhu yajibu an yakuna ala wajhi nushi wabtigaa wajhi Allahi ta'ala. Haya yote ni lazima yawe kwa njia ya nasaha na kutaka uso wa Allah mtukufu. La li hawa shakhsi ma'al insan, si kwa hawa za mtu pamoja na mtu. Anabainishiwa na kupewa nasaha, na tulimbainishia tukampa nasaha. Huyo alikwenda mahakamani tulimuita, bwana umefanya kadha kadha, sivyo hivi, fuata haki, fanya hivi, akakataa. Sasa si lazima abainishiwe hapo. Asema mithla an takuna bainahuma adawatun dunyawiya, hii ndio hawa za mtu pamoja na mtu mwingine, mfano wa kuwa baina yao kuna uadui wa kidunia, au tahasudun au hasad au tabaghudun au kuchukiana, au tanazuun ala riasa, au kuteta kwa ajili ya ukubwa. Fayatakallama bimasawiihi, kwa hiyo mtu anazungumza mabaya yake, mudhhiran linnushi, hali ya kudhihirisha nasaha, kumbe hataki nasaha huyo. Wa qasduhu fil batin alghadhu min ash-shakhsi, maksudio yao ndani maksudio yake fil batin ndani, alghadhu min ash-shakhsi, ni kumuingilia yule mtu, wastifauhu minhu, na kumtekelezea na kubainishia madhara yake. Fahadha min amali shaitani, hii ni katika amali za mashaitani. Sasa kwamba mtu haendi akampa nasaha kwanza yule mukhalif, mukhalif mtu aliyekhalif Qur'an na Sunna anapewa nasaha, akikataa hapo sasa ndio anabainishwa na kutahadharishwa watu na mtu yule. Lakini si kwamba mtu anambainishia makosa kwa sababu ya hawa ya nafsi, au wana uadui wa kidunia, au tahasud. Waqala Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah fi bayani alamati ahli sunna. Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah katika kuelezea alama za watu wa sunna anasema, wayubghiduna ahla al-bid'a alladhina ahdathu fi ad-dini ma laysa minhu, watu wa sunna wanawachukia watu wa uzushi ambao wanazusha katika dini mambo ambayo hayamo. Wala yuhibbunahum, wala hawapendi, wala yashabunahum, wala wasubiani nao, wala yasmauna kalamahum, wala hawasikilizi maneno yao, wala yujalisunahum, wala hawakai nao, wala yujadilunahum fi din, wala hawafanyani mujadala katika dini, wala yunadhirunahum, wala hafanyi munadhara kama mujadala. Wayarawna sawna adhanihim an samai abatilihim, na wanaona kulinda masikio yao na kusikiliza batili zao, allati idha marrat bil adhani, ambazo batili zao ambazo zikipitia masikio, waqarrat fil qulubi, na zikatulizana katika nyoyo, dharrat hudhuru, hizo batili zao zikipenya katika masikio na zikatulizana katika nyoyo za watu, batili hizo dharrat hudhuru, wajarrat ilaiha min alwasawisi wal khatarat alfasida ma jarrat, na batili hizo huziletea nyoyo wasiwasi na hatari fisadi ambazo zinaletwa na hizo batili zao. Hii ndio misingi ya al-sunna wal jamaa, kutosikiliza batili zao. Watu wa sunna wasisikilize batili zao, wala CD zao, wala mihadhara yao, wala maneno yao yoyote, kwa sababu wana shubha nyingi. Batili zao zina shubha, zinaweza zikapenya katika masikio, zikatulizana katika nyoyo, halafu zikabadilisha moyo wa mtu na itikadi ya mtu. Kwa ni kutosikiliza maneno yao na kutosikiliza mihadhara yao na kila kitu chao, kutosikiliza. Hii ni katika misingi ya al-sunnati wal jamaa. وفيه أنزل الله عز وجل قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وكيوانا وليانباو ونينجليا كتك آيازيتو نكخالف آيازيتو فأعرض عنهم ووندوكي حتى يخوضوا في حديث غيره. مبكا وينجيه كتك مزنغمزو منجيني وسيزنغمزي مبوياو يوزوشي. وذكر رحمه الله ما اتفق عليه أهل السنة من ذلك. أكتاجا وعثمان الصابوني رحمه الله أمبايو وموافقيان أهل السنة كتكهايو فقال واتفقوا على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. هيا ديو بايو وموافقيانا أهل السنة وكوافقيانا قولي قهر أهل البدع كوا غلبوا هاو توأوزوشي نكوا ذلليشا نكوا فذهشا نكوا إبعادهم وإقصائهم نكوا كمبالي والتباعد منهم نكوا مبالناو ومن مصاحبتهم نكوا مبالي نكسهبيانا ناو ومعاشرتهم نكتنغمانا ناو والتقرب إلى الله عز وجل نكجيكربشا كو الله عز وجل بمجانبتهم وكجيبشناو ومهاجرتهم نكوغورا. التقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم نكتك إبادة كوغورا نكجيبشناها وتوبدا. وشعار أهل السنة ألم يا أهل السنة اتباعهم للسلف الصالح ni kuwafuata as-salafu salih. Hii ndiyo alama ya ahlu sunna. Watarkuhum kulla ma huwa mubtada'un muhdath, na kuwacha kwao kila jambo lililozushwa. Ni katika alama ya watu wa sunna ittiba'uhum lis-salafi salih, kufuata kwao hao watu wema waliopita na kuwacha kila jambo lililozushwa. Qala al-Asbahani rahimahullah wa 'ala al-mar'i mahabbatu ahli sunna أي موضع كانوا رجاء محبة الله له. لزمك ومتك وبين أهل السنة. وعلى المرء محبة أهل السنة. لزمك ومتك وبين أهل السنة. أي موضع كانوا مهالي بوبوتي ولبوكوا أوبين رجاء محبة الله له. وكترجية مبزي الله كواكي. وبين أهل السنة نكتكي إبادة. Allah subhanahu wa ta'ala naye anakupenda ukiwapenda ahlu sunna. Wa alaihi, na pia ni lazima kwa mtu bughdhu ahli albidah, kuwachukia watu wa uzushi. Ayya mawdhi'in kanu, mahali popote walipo. Hatta yakuna mimman ahabba fillah wa abghadha fillah, ili awe ni katika wanaopenda watu kwa ajili ya Allah na kuwachukia wengine kwa ajili ya Allah. قال ولمحبة أهل السنة علامة. نا كنا علامة إذا كوا بينا هوا أهل السنة ك kadhalika walio ahli albid'a alama, pia kuna alama ya kuwachukia watu wa uzushi. Alama gani? Qala fa idha ra'aita ar-rajula yadhkuru Malik ibn Anas wa Sufyan ibn Sa'id ath-Thawri wa Abd ar-Rahman ibn Amr al-Awza'i wa Abd Allah ibn al-Mubarak wa Muhammad ibn Idris ash-Shafi'i والأئمة المرليين بخير فاعلم أنه من أهل السنة. أسمى وكمونا متو أنا متاجة في زوري الإمام مالك بن أنس نسفيان بن سعيد الثوري نعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي نعبد الله بن المبارك نمحمد بن إدريس الشافعي نما إمام وين يكوري ذيوى أنا وتاجة وخيري fa'alam annahu min ahli sunna, jua kwamba mtu huyo ni katika watu wa sunna. Kwa hiyo hii ni katika alama za watu wa sunna, kinyume chake ni katika alama za watu wa bidha. Ukiona mtu anawachukia hawa maimamu wa sunna, anawachukia hawa, basi hiyo ni katika alama za watu wa bidha. Kuna mtu anayempenda katika watu wa bidha, kuna mtu anayempenda Sheikh Muhammad ibn Abi Wahab, kuna mtu anayempenda Sheikh al-Islam katika watu wa bid'a, kuna mtu anayempenda Sheikh al-Albani, wote wanawachukia hao. Wanawachukia hao kwa sababu wanabainisha ule uzushi wao. Kwa hii ni alama yao kubwa watu wa bid'a kuwachukia hao maulama wa sunna. Sasa wanamtaja vizuri al-Imam Shafi'i, si ndio? Wanamtaja vizuri al-Imam Ash-Shafi'i rahimahullah, wanamtaja vizuri lakini hawamfuati. Wanamtaja vizuri tu lakini kumfuata hawamfuati, wanamkhalifu na kumpinga moja kwa moja. Al-Imam Shafi'i alikuwa akiitwa Nasiru Sunna, ndio lakabu yake. Nasiru Sunna, mwenye kunusuru sunna. Je, hawa nusuru sunna watu wa bid'a? La hasha. Al-Imam Shafi'i anasema hukmi fi ahli al-kalam an yudhrabu bil jaridi wa yuhmalu ala al ibli wa yutafa bihim fil ashair wal qabail wa yuqal hadha jazaa'u man taraka al kitaba was sunna wa akhadha fil kalam. Asema hukumu yangu mi kama na hukumu watu wa bid'a hawa, wachapwe kwa fimbo za mitende zile, wachapwe halafu wabebwe katika ngamia, wazungushwe katika makabila, wazungushwe huku wachapwa juu ya ngamia, halafu waambiwe haya ndiyo jaza, ndiyo malipo ya wenye kuacha Qur'ani na hadithi halafu wakafuata bidha. Tazamona hawamfuati katika maneno haya, bado waendelea na bidha, halafu waseme imamu wao ni Imam Shafi. Sio kweli. Imam Shafi hakuwa mzushi kabisa, alikuwa ni nasiru sunna, ni katika salaf wanaofuatwa, hakuwa mzushi. Sasa uzushi huu ameupata wapi? Mbona Imam Shafi hakuwa mzushi? Maimamu wote wanne hawakuwa wazushi, mbona hawa ni wazushi? Imamu wao ni nani? Watakiwa ulizwe na wajibu. Haya challenge, jibuni nyinyi watu wazushi. Simwanisikia hapa, ni mnaosikiliza watu wazushi huko nje, simwasikia maneno yangu. Haya, jibuni, mwamfuata imamu gani katika maimamu wanne hawa ambao ni salaf? Hawana jibu, hawana, lakini wanajigamba tu kwa madai kwamba imamu wetu ni Imam Shafi, wanasoma fiqhu Shafi. Hiyo fiqhu Shafi pia wanaibadilisha, hiyo fiqhu Shafi, wanatia hadithi dhaifu na maudhu. Na Imam Shafi anasemaje? Idha saha alhadithu fahuwa madhhabi, hadithi ikiwa sahihi ndiyo madhehebu yangu. Hawafuati kauli ya Imam Shafi hii, wanafanya kunuti misikitini. Hii hadithi dhaifu wanafuata, mpaka hadithi munkar na maudhu pia wanazifuata, kinyume na Imam Shafi kabisa. Idha saha alhadithu fahuwa madhhabi, Imam Shafi mwenyewe anasema hivyo. Wao wafuasi wake hawamfuati, hawa wazushi, lakini kuna wafuasi wake, wanafunzi wake, kina Imamu al-Muzani wako katika sunna kabisa na aqida ya Imam Shafi rahimahumullah. Lakini hawa sio kweli kwamba ni wafuasi wa Imam Shafi, sio kweli. Qala wa idha ra'aita ar-rajula يخاصم في دين الله ويجادل في كتاب الله، فإذا قيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسبنا كتاب الله. وكمونا متو anafanya muhasama na ugomvi katika dini ya Allah, anajadiliana katika dini ya Allah akiambiwa qala rasulullah katika kitabu cha Allah, anafanya mujadala katika kitabu cha Allah akiambiwa qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala hasbuna kitabullah, sisi tosha yetu ni kitabu cha Allah, hatuna haja na hadithi za mtume. Fa'lam annahu sahibu bid'ah, ukimsikia mtu asema hivyo ajua kwamba huyo ni mtu wa uzushi, kwamba kitabu cha Allah Qur'ani peke yake bila hadithi ujue huyo ni mzushi. Wa idha ra'aita ar-rajula idha qila lahu, ukimsikia mtu akiambiwa lima la taktubu al-haditha, kwa nini huandiki hadithi, yaqulu al-aqlu awla, akili ni awla kuliko hadithi. Fa'alam annahu sahibu bid'a, pia jua kwamba huyo ni mtu wa bid'a. Wa idha ra'aitahu yamdahu al-falsafa wa yamdahu alladhina allafu al-kutuba fiha, ukimwona mtu anasifia falsafa hizi za watu na anawasifu waliotunga vitabu katika masuala haya ya falsafa, fa'alam annahu dhalun, jua kwamba mtu huyo ni mwenye kupotea. وإذا رأيت الرجل يسمي أهل الحديث حشوية أو مشبهة أو ناصبة فاعلم أنه مبتدع. وكمونا متو أنا وإيت أهل الحديث حشوية وتوسيون معنا وتونو فنانيش سفز الله نفيوم به أو ناصبة ولسمميش أودوي كما صحابة فاعلم أنه مبتدع يوكم متوهو نمزوشي. وإذا رأيت الرجل ينفي صفات الله أو يشبهها بصفات المخلوقين فاعلم أنه ضال. وكمونا متو أنا كنوش صفة الله أو أنا زفنانيش صفة الله نصفة فيومة يوكم بغيون ضال لمن يكبوتيا الله هكفنانا صفة ذاكي هزي كفنانا كيوم بيتاكي جوجوت ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال علماء أهل السنة ليس في الدنيا مبتدع إلا وقد نزع حلاوة الحديث من قبله من قلبه. ليس في الدنيا مبتدع إلا وقد نزع حلاوة الحديث من قلبه. حكون دنياني مزوشي إسبقوا أمفولي وأتام وحديثي كتك مويواكي. حكون إلي لاذا لاذا يحديثي كتك مويواكي هايبو. وترك مجالسة أهل البدع ومعاشرتهم سنة, kuacha kukaa na watu wa uzushi na kutigamana nao hayo ni mambo ya sunna. لئلا تعلق بقلوب ضعفاء المسلمين بعض بدعتهم, ili zisije zikaganda katika nyoyo za madhaifu wa Uislamu baadhi ya bid'a zao. Kama mtu ni dhaifu katika Uislamu hajui sunna, akikaa nao zile bid'a zao zinaingia katika nyoyo halafu zinaganda inakuwa ni uzito kuzitoa. Wa hatta ya'lama an-nasu annahum ahlu bid'a, watu wajitenge nao ili watu wajue kwamba hawa ni watu wa bid'a. Wa li'alla takuna mujalasatuhum dhari'atan ila dhuhuri bid'atihim, na ili isiwe ile kukaa nao isiwe ni sababu ya kudhihiri uzushi wao. Maana watu wa sunna wakikaa na watu wa bid'a itaonekana kwamba kumbe ni sawa tu, kumbe ni sawa tu watu wa bid'a na watu wa sunna, kumbe ni sawa tu sunna na bid'a, ili kukaa nao na kutengamana nao. Lakini ili kutoka nao ijulikane kwamba hawa kumbe ni watu wa bid'a, watu wanatakiwa wawaepuke. Si sawa sunna na bid'a bali kwa mbali, watu wa sunna na watu wa bid'a bali kwa mbali, baina samai wal ardhi. Wao Waislamu wale wasiojua wanaona kwamba ni sawa tu, ni sawa tu, Waislamu wote ni sawa tu. Hakuna, sio Waislamu wote ni sawa. Qala wa kana salafu yuhadhiruna min mujalasati ashabil bid'a, watu wema waliopita walikuwa kitahadharisha watu kukaa na watu wa uzushi. Wanasema la tujali sahiba bid'a fa innahu yumridu qalbaka, usikae na mtu wa bid'a, jitu la bid'a usikae nalo. Fa innahu yumridu qalbaka, kwani atatia maradhi katika moyo wako. Sio maradhi ya moyo, aa, kubadilisha, kubadilisha moyo wako, kufanya moyo wako sasa unafuata bid'a, ufuati sunna, anabadilisha, anakutia maradhi katika moyo, inakuwa anabadilisha itikadi yako, anaondosha sunna katika moyo wako, anatia ile bid'a yake. Ala li anna albid'ata min akhtari alashiyai ala dini Allah, sababu uzushi ni katika mambo ya hatari sana kwa hii dini ya Allah. Wali anna almubtadi'ina la yukubalu minuhum sarfun wala adl, kwa sababu hao wazushi haitakubaliwa kwao toba wala kujikomboa, wala kutoa fidia na kujikomboa. Haulai la yatubu Allahu alayhim, hawa Allah hata wasamehe, kama fil hadithi thabit ani nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyo katika hadithi iliyothubutu kutokana na mtume sallallahu alayhi wasallam, inna Allaha hajaba taubata an kulli sahibi bid'a hatta yada'a bid'atahu, Allah amezuia toba kwa kila mtu wa bid'a mpaka awache bid'a zake. Inna Allaha hajaba taubata an kulli sahibi bid'a, Allah amezuia tauba kwa kila mtu wa bid'a, hatta yada'a bid'atahu, mpaka awache bid'a zake, hatubii, hatubii, Allah amezuia ile toba mpaka awache bid'a zake, hapo ndio atatubia na itakubaliwa toba yake. Kwa nini? Qala al-mubtadi'u, al-mubtadi'u ya'taqidu annahu 'ala as-sawab wa 'ala al-haq, mzushi yeye anaitakidi kwamba yuko katika sawa, yuko sawa na yuko juu ya haki. Wa ya'taqidu annahu yakhdumu din Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa yuharibuhu, anaitakidi kwamba yeye anahudumikia dini ya Allah tabaraka wa ta'ala na kumbe anaipiga vita. Lianna albid'a istidrakun ala shari, ule uzushi ni kuikosoa sheria ya Allah. Lianna albid'ata istidrakun ala shari, ni kuikosoa sheria, ni kuona kwamba kumbe mtume kuna mambo hajayafanya, basi sisi tufanyeni haya, tuzidisheni katika ibada, tufanyeni mambo haya ya burda, tufanyeni ithna sharia, si ihda sharia uzushi wa, tufanyeni zefe. Mtume hakubainisha tuongezeeni mambo haya. Hiyo ndio istidrakun ala shari. Fakaanna almubtadi'a yaqulu bilisani halihi inna ad-dina naqisun wa ana ukammiluhu, kama kwamba huyu mzushi anasema kwa ulimi wa hali yake kwamba hii dini ni naqis, ni pungufu, mimi naikamilisha kwa huu uzushi. Falbid'atu min aswa ima yakun, uzushi ni katika mambo mabaya yanayokuwapo. Nas'alullaha an yuafiana jami'a, namomba Allah atuondoshee na atukinge sote na mambo haya ya uzushi. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.